Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, jest punktualnie 21. Czas na serwis. Przed mikrofonem Krzysztof Zyblewski. Dobiegają końca wybory parlamentarne i zorganizowane razem z nimi ogólnokrajowe referendum. PKW informuje, że mogą głosować jeszcze osoby, które przed 21 stały w kolejce. Lada moment, poznamy pierwsze wyniki sondażowe. Mamy już sondaż Exit Poll przeprowadzony dla trzech telewizji. Prognozowane sondażowe wyniki przedstawiają się następująco. Prawo i Sprawiedliwość 36,8%, Koalicja Obywatelska 31,6%, Trzecia Droga 13%, Lewica 8,6%, Konfederacja 6,2% i bezpartyjni samorządowcy 2,4%. Sondaż Exit Poll przeprowadziła pracownia badań Ipsos dla trzech stacji telewizyjnych, Telewizji Polskiej, TVN-u i Polsatu. Według tego badania PiS dostałoby 200 mandatów, KO 163, Trzecia Droga 55, Lewica 30, a Konfederacja 12. Wybory parlamentarne dobiegły końca o 21. Większość lokali powinna zostać zamknięta. W niektórych głosowanie może się przedłużyć, a to za sprawą osób, które jeszcze stoją w kolejce. W siedzibie Państwowej Komisji Wyborczej jest Witold Banach. Witku, jak wygląda głosowanie tych, którzy przyszli na ostatnią chwilę? Według zapowiedzi członków PKW każdy, kto przyszedł oddać swój głos, będzie mógł to zrobić, nawet jeśli to będzie możliwe dopiero kilka minut po 21, zapewniał podczas konferencji prasowej przewodniczący PKW Sylwester Marciniak. Te osoby, które się stawią do godziny 21, mają prawo oddać głos. Wówczas jeden z członków komisji pójdzie, że tak powiem, na koniec kolejki i żeby te osoby, które czekają, żeby oddały swój głos. Trudno powiedzieć, ile będzie takich sytuacji. Pierwsze szczątkowe informacje dotyczące wyników głosowania będą podane przez PKW za godzinę. Witold Banach, dziękujemy. Według sondażu Exit Poll Prawo i Sprawiedliwość otrzymało 36,8%. W siedzibie Prawa i Sprawiedliwości jest Karol Surówka. Powiedz, Karolu, jak politycy PiS-u, dobry wieczór, przyjęli pierwsze sondażowe wyniki? Punkty 21 były tutaj. Brawa, uczestnicy skandowali dziękujemy i zwyciężymy. Na miejscu są tutaj prezes PiS Jarosław Kaczyński i inni czołowi politycy tej partii. Rzecznik tego ugrupowania Rafał Bochenek podziękował wszystkim politykom za ich pracę w czasie kampanii. Jeśli potwierdziłyby się te wyniki sondażowe, PiS uzyskałoby około 200 mandatów w Sejmie, a więc utraciłoby większość i co za tym idzie, nie byłoby w stanie ponownie utworzyć rządu. Politycy PiS-u liczą jednak na to, że podobnie jak ostatnio na Słowacji, te oficjalne wyniki będą znacząco inne niż te sondażowe, na korzyść prawicy. Karol Surówka, dziękujemy. Koalicja Obywatelska według sondażu Exit Poll otrzymała 31,6%. Reakcje polityków KO obserwuje Agnieszka Drążkiewicz. A tak właśnie w tej chwili głos zabiera lider Koalicji Obywatelskiej Donald Tusk, który tuż po ogłoszeniu tych wstępnych sondażowych wyników powiedział, że zrobiliśmy to, nigdy nie byłem tak szczęśliwy. Jeszcze rok temu nie sądziłem, że uda się odsunąć od władzy obecnie urzędującą partię polityczną. Brawa, krzyki, radości, zachwyty i oczywiście wszędzie biało-czerwone barwy i to charakterystyczne dla Koalicji Obywatelskiej duże czerwone serduszko na białym tle. Cały czas lider Koalicji Obywatelskiej przemawia i mówi oczywiście słowa podziękowania kieruje do tych, którzy pracowali w trakcie całej kampanii wyborczej i tuż te słowa podziękowania padły kilka razy ze strony właśnie Donalda Tuska. Agnieszka Drążkiewicz, dziękujemy. Sondaż Exit Poll wskazuje, że Trzecia Droga otrzyma 13%, dlatego teraz przenosimy się do sztabu Trzeciej Drogi, gdzie jest Agata Woźniak. W centrum konferencyjnym przy Rondzie Daszyńskiego po ogłoszeniu wstępnych wyników wybuchła euforia. Sale wypełniły oklaski, tak jak i teraz je Państwo słyszą, a zebrani skandowali Droga. I liderzy Władysław Kosiniak-Kamysz i prezes PSL-u i Szymon Hołownia z Polski 2050 stoją już na scenie i komentują osiągnięty wynik. Władysław Kosiniak-Kamysz przed wyborami na dwucyfrowy wynik i taki właśnie udało się osiągnąć, bo przypomnę, że Trzecia Droga zdobyła 13% głosów według wstępnych sondaży. Przedstawiciele Trzeciej Drogi podkreślali też, że to właśnie ich wynik może zdecydować o układzie sił politycznych w Sejmie. Relacjonowała Agata Woźniak. Według sondażu Exit Poll 8,6% otrzymała Lewica. Jak wynik przyjęli kandydaci Lewicy? To pytanie do Kingi Dadury. Klaudia Dadurę. Politycy Nowej Lewicy przed 21 mówili mi, że spodziewają się kilkunastoprocentowego poparcia. Na sali jednak nie brakuje entuzjazmu, słychać oklaski i okrzyki. Lewica. Głos właśnie zabiera lider Nowej Lewicy, Włodzimierz Czarzasty. Wieczór wyborczy Nowej Lewicy odbywa się na warszawskim Mokotowie. Sala wypełniona jest nie tylko obecnymi parlamentarzystami tego ugrupowania, ale również działaczami czy sympatykami. Scena jest w kształcie serca. Czekamy na wystąpienia pozostałych działaczy Nowej Lewicy i słyszymy się w serwisie za godzinę. Tam będzie więcej relacji i konkretne wypowiedzi polityków. Klaudia Dadura, dziękujemy za relację. Na koniec przenosimy się do sztabu Konfederacji, która otrzymała według sondażu Exit Poll 6,2%. O reakcję polityków tej formacji pytamy Katarzynę Ingram. Ten moment ogłoszenia wstępnych sondażowych wyników był oczywiście momentem największego napięcia tutaj w sztabie Konfederacji. Były oczywiście tutaj brawa. Teraz na scenie przemawia jeden z liderów Konfederacji, Sławomir Mentzen. Mówił i mówi, że kampania to czas zrywu, a teraz nadszedł czas wytężonej pracy. Po nim na scenę mają jeszcze wejść Krzysztof Bosak i Grzegorz Braun. Katarzyna Ingram, dziękujemy za relację. Zaglądamy jeszcze na Stadion Narodowy, gdzie polscy piłkarze grają z Mołdawią w eliminacjach Euro. Po 20 minutach gry jest 0-0. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziękujemy za informację. To Krzysztof Zyblewski. Proszę Państwa, pierwsze sondażowe wyniki już poznaliśmy. Za chwilę komentarze. Tym wszystkim będziemy żyli dzisiaj w Trójce. A pogodowo w nocy chłodno od 2 do 6 stopni Celsjusza. Możliwe gruntowne przymrozki do minus 2 stopni. Nad morzem i na Warmii, Mazurach i jeszcze do tego wszystkiego deszcz. Jutro pochmurno, deszczowo, a w górach możliwe opady śniegu. Temperatura maksymalna w poniedziałek od 7 do 11 stopni Celsjusza. W Zakopanem tylko 5 stopni. Ogłoszenie społeczne. Spotykamy się w poczuciu jedności z wszystkimi na świecie młodymi, którzy idą ku przyszłości i ku tej przyszłości. Szukają dróg wśród obaw, ale i także wśród nadziei. Święty Jan Paweł II. Cywilizacja życia. 23 dzień papieski. Pomóż zdolnej i niezamożnej młodzieży z małych miejscowości. Wyślij SMS stypendia pod numer 74265. Koszt 4,92 zł z VAT. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Wieczór w Trójce. Już prawie 8 minut dokładnie po godzinie 21. Prawo i Sprawiedliwość według pierwszych sondażowych wyników Exit Poll wygrywa wybory parlamentarne. My przenosimy się do siedziby partii przy ulicy Nowogrodzkiej. Tam wypowiedź prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Dziękuję, serdecznie dziękuję. Naprawdę dziękuję. Pozwólcie Państwo coś powiedzieć. Szanowni Państwo, mamy pierwsze wyniki badań. One nam dają czwarte zwycięstwo w dziejach naszej partii. Czwarte zwycięstwo. Wygraliśmy! W wyborach parlamentarnych. I trzecie po kolei. To jest naprawdę wielki sukces. Wielki sukces naszej formacji i naszego projektu dla Polski. No ale oczywiście przed nami jeszcze stoi pytanie o to, czy ten sukces będzie można zmienić w kolejną kadencję naszej władzy. I tego jeszcze w tej chwili nie wiemy. Ale musimy mieć nadzieję i musimy także wiedzieć, że niezależnie od tego, czy będziemy przy władzy, czy będziemy w opozycji, to ten projekt będziemy na różne sposoby realizować i nie pozwolimy na to, by Polskę zdradzono. Nie pozwolimy na to, by Polska utraciła to, co jest najcenniejsze w dziejach naszego narodu. Najcenniejsze ze względu na jego doświadczenia, to znaczy niepodległość, prawo do decydowania o własnym losie. To na pewno będziemy mogli zrobić i z całą pewnością to zrobimy. To na gorąco wypowiedź prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. Po ogłoszeniu pierwszych wstępnych wyników dzisiejszych wyborów Prawo i Sprawiedliwość wygrywa z wynikiem 36,8%. Na drugim miejscu Koalicja Obywatelska 31,6%. Za chwilę przeniesiemy się do sztabu Koalicji Obywatelskiej. Trzecie miejsce to Trzecia Droga. Dokładnie 13%, Lewica 8,6%, Konfederacja 6,2% i bezpartyjni samorządowcy 2,4%. To, proszę Państwa, sondażowe wstępne wyniki tych wyborów, a my przypominamy, że konferencja prasowa PKW o godzinie 22 i wtedy poznamy też wyniki, ale już nie wstępne, ale już nie sondażowe. Turn around. Every now and then I get a little bit tired of listening to the sound of my tears. Turn around. Every now and then I get a little bit nervous that the best of all the years have gone by. Turn around. Every now and then I get a little bit terrified and then I see the look in your turn eyes. Turn around. A total eclipse of the heart. Once upon a time there was light in my life, but now there's only love in the dark. Nothing I can say, a total eclipse of the heart. Pierwsze emocje polityczne opadają, proszę Państwa, kwadrans po godzinie 21, ale za to emocje rosną na PGE Narodowym. Za jaką sprawą? To pytanie do Mateusza Warianki, który jest na miejscu i obserwuje mecz Polaków z reprezentacją Mołdawii. Mateuszu, jaka atmosfera na PGE Narodowym? No myślę, że te emocje to najbardziej się udzielają kibicom oglądającym ten mecz w Mołdawii, bo niestety biało-czerwoni przegrywają od 26 minuty 0-1, dośrodkowanie z prawego narożnika boiska, z rzutu rożnego, no i do piłki dopadł ten, który zrobił nam tyle krzywdy w Kiszyniowie, czyli Nikolaesku. On wpakował piłkę do bramki Wojciecha Szczęsnego, no i niestety Polacy przegrywają już od kilku minut, a co gorsza, po tej straconej bramce na razie nie są w stanie złapać odpowiedniego rytmu i w jakikolwiek sposób odpowiedzieć. No za moment, jeszcze za kilkanaście minut będziemy mieli przerwę. Może coś w szatni trener Michał Probierz zrobi takiego, że biało-czerwoni z większym zaangażowaniem wyjdą na drugie 45 minut, ale na razie ta gra nie wygląda najlepiej. Na razie nie jest najlepiej. Na PGE Narodowym Polska przegrywa 0-1 z Mołdawią, a na miejscu Mateusz Warianka. Bardzo dziękujemy, a my dosłownie za chwilę, proszę Państwa, zajrzymy do sztabu wyborczego Koalicji Obywatelskiej. Posłuchamy przemówienia lidera Platformy Donalda Tuska. Polacy przegrywają z Mołdawią 0-1. Znamy z kolei inny wynik, na razie sondażowy. Exit poll, wybory, wygrywa Prawo i Sprawiedliwość 36,8%. Na drugim miejscu Koalicja Obywatelska 31,6%. A my przenosimy się do sztabu wyborczego Koalicji Obywatelskiej. Na scenie lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk. Ja wiem, że nasze marzenia może były jeszcze ambitniejsze, ale powiem wam, jestem od wielu lat politykiem, jestem sportowcem. Nigdy w życiu nie byłem tak szczęśliwy z tego niby drugiego miejsca. Wygrała Polska, wygrała demokracja. Odsunęliśmy ich od władzy. Jeszcze rok temu nikt w to nie wierzył. Jeszcze 3 miesiące temu nie byliśmy tego pewni. Jeszcze wczoraj ludzie do mnie podchodzili i pytali, czy na pewno dacie radę. Bo przecież nie udawało się przez tyle lat. Słuchajcie, wszystko na to wskazuje, a wiemy i pozdrawiam stąd tych wszystkich tysiące ludzi, którzy jeszcze stoją w kolejkach do lokali wyborczych. Ten wynik może być jeszcze lepszy, ale dzisiaj już możemy powiedzieć, to jest koniec tego złego czasu, to jest koniec rządów PiS-u. Chcę wam wszystkim bardzo podziękować. Przede wszystkim gratulacje dla naszych partnerów z opozycji demokratycznej. Dla panów Władysława Kosiniaka-Kamysza, Szymona Hołowni, Włodzimierza Czarzastego, dla wszystkich wyborców Koalicji Obywatelskiej, tych partii zrobiliśmy razem wielką rzecz. Chcę podziękować tysiącom Polkom i Polaków, którzy teraz też siedzą w lokalach wyborczych. Pilnują, żeby nikt tam niczego nie wykombinował. Ten wynik mówi sam za siebie. Tego już nikt nie oszuka, tego już nikt nam nie zabierze. Wygraliśmy demokrację, wygraliśmy wolność, wygraliśmy znowu naszą kochaną Polskę. To Donald Tusk na gorąco po wyniku wyborów, wyniku sondażowych Exit Poll po godzinie 21. Koalicja Obywatelska z wynikiem 31,6% za Prawem i Sprawiedliwością, które w tych wyborach na razie z wynikiem 36,8%. Trzecia droga, proszę Państwa, według badania sondażowego Exit Poll 13%, na czwartym miejscu Lewica 8,6%, Konfederacja 6,2%, Bezpartyjna Samorządowcy 2,4%. To badania sondażowe Exit Poll o godzinie 21, a konferencja prasowa Państwowej Komisji Wyborczej o godzinie 22. Będziemy także na miejscu dzisiaj. Nasi reporterzy, nasi dziennikarze Polskiego Radia są wszędzie tam, gdzie dzisiaj te emocje zarówno polityczne, jak i sportowe są na wysokim poziomie i do godziny 23 będziemy Państwu przekazywać je na gorąco i na bieżąco. Fleetwood Mac i Dreams. 26 minut po godzinie 21 na PGE Narodowym. Na razie nic się, proszę Państwa, nie zmienia. No, wynik niepokojący. Polska przegrywa z Mołdawią 0-1. Jeśli chodzi o badania sondażowe Exit Poll po dzisiejszych wyborach parlamentarnych, na miejscu pierwszym Prawo i Sprawiedliwość, na miejscu drugim Koalicja Obywatelska. Trzecie miejsce zajmuje według tego badania sondażowego Exit Poll Trzecia Droga z wynikiem 13%. Oto co chwilę po ogłoszeniu wyników mówili liderzy Trzeciej Drogi: Władysław Kosiniak-Kamysz i Szymon Hołownia. Dobry wieczór! I dziękujemy Polsko, dziękujemy bardzo! Ludzie są dobrzy! Polska jest piękna! Będzie dobrze! Jesteście niesamowici. Po prostu no, dla nas wszystkich jest to wielki dzień, jest to dzień wielkiej zmiany, która następuje w Polsce. Nie odbyłaby się ona, gdyby nie powstała Trzecia Droga. I w pierwszej kolejności pragnę podziękować Szymonowi Hołowni za to, że wspólnie stworzyliśmy Trzecią Drogę. Szymon, dziękuję. Trzecia Droga chciała i wiele na to wskazuje, że będzie kotwicą demokracji przez następne lata w Polsce. Udało nam się zrobić coś, co do tej pory wydawało się być w polskiej polityce niemożliwe. Współpracę, duet, koalicję, w której ludzie szanują się nawzajem. Ale dzisiaj najpierw najważniejsze słowa podziękowania trzeba skierować do tych, którzy po pierwsze Trzecią Drogę tworzą. Do naszych działaczy, do tych setek tysięcy ludzi, którzy przez ostatnie tygodnie zdzierali buty, zdzierali gardła, chodzili od domu do domu, od człowieka do człowieka. Wielkie brawa dla was! To Szymon Hołownia i Władysław Kosiniak-Kamysz na gorąco po ogłoszeniu wyników sondażowych Exit Poll po godzinie 21. A u nas dokładnie za minutę serwis Trójki. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia, proszę Państwa, na zegarze 21.30. U nas czas na serwis. Przed mikrofonem Krzysztof Zyblewski. Znamy szacunkowe wyniki głosowania w wyborach parlamentarnych. Zgodnie z podanym przez Ipsos sondażem Exit Poll, Prawo i Sprawiedliwość otrzymało 36,8%, Koalicja Obywatelska 31,6%, Trzecia Droga 13%, Lewica 8,6%, Konfederacja 6,2% i bezpartyjni samorządowcy 2,4%. Prawo i Sprawiedliwość zdobyło 200 mandatów, Koalicja Obywatelska 163, Trzecia Droga 55%. Lewica 30, Konfederacja 12. Wynika z sondażu Ipsos dla trzech stacji telewizyjnych: Telewizji Polskiej, TVN-u i Polsatu. Otwierając wieczór wyborczy w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości, Jarosław Kaczyński mówił, że to czwarte wybory parlamentarne wygrane przez tą formację. wielki sukces naszej formacji i naszego projektu dla Polski. No ale oczywiście przed nami jeszcze stoi pytanie o to, czy ten sukces będzie można zmienić w kolejną kadencję naszej władzy. Niezależnie od tego, czy będziemy przy władzy, czy będziemy w opozycji, to ten projekt będziemy na różne sposoby realizować. Podczas wieczoru wyborczego Koalicji Obywatelskiej Donald Tusk dziękował wszystkim, którzy z nimi jego partią sympatyzowali. Były nas miliony na ulicach, na spotkaniach i dzisiaj przy urnach wyborczych. Wszystkim wyborczyniom, wyborcom serdeczne dzięki. Daliście wielką rzecz sobie, Polsce, swoim rodzinom. To jest jeden z najpiękniejszych dni polskiej demokracji. Nie mam żadnych wątpliwości, że ten dzień przejdzie do historii Polski jako dzień jasny, jako dzień, który otwiera nową epokę, odrodzenie naszej Rzeczpospolitej. Jeden z liderów trzeciej drogi, lider Polski 2050, Szymon Hołownia, mówił do sympatyków na wieczorze wyborczym, że wiele na to wskazuje, że trzecia droga będzie kotwicą demokracji przez następne lata. Według szacunkowych wyników Exit Poll frekwencja w wyborach do parlamentu wyniosła 72,9%. Badanie zostało przeprowadzone przed 900 losowo wybranymi lokalami wyborczymi. Dane były zbierane przez ankieterów. Wyniki Exit Poll wskazują też, że w referendum udział wzięło 40% uprawnionych. Oznacza to, że nie ma ono mocy wiążącej ze względu na nieprzekroczenie progu 50%. To był serwis Trójki. To był Krzysztof Zyblewski, a my zaglądamy, proszę Państwa, od razu na PGE Narodowy, tam Mateusz Warianka. Pierwsza połowa dobiega końca. Mateuszu, jaki wynik, jakie emocje? Niestety przegrywamy wciąż 0-1, ale im bliżej końca pierwszej części spotkania, tym więcej emocji. Wszystko zaczęło się jakieś 2 minuty temu, kiedy Arkadiusz Milik zmarnował 200% sytuację i to w jednej akcji. Na jego głowę dośrodkował Przemysław Frankowski. Najpierw Arkadiusz Milik uderzył prosto w bramkarza rywali. Ten odbił piłkę przed siebie, znów na głowę Arkadiusza Milika, a ten już delikatnie, spokojnie podał piłkę głową bramkarzowi mołdawskiemu. No a przed momentem fantastyczna akcja Polaków, chociaż z pomocą ekipy z Mołdawii. Najpierw błąd jednego z defensorów. Do piłki dopadł Piotr Zieliński. Przedryblował kilku zawodników w polu karnym, no ale kiedy przyszło mu oddać się strzał, niestety przeniósł piłkę wysoko nad poprzeczką, więc przegrywamy 0-1, no i wszystko wskazuje na to, że na przerwę do szatni biało-czerwoni wyjdą właśnie z takim niekorzystnym wynikiem. Przypomnę, że w 26 minucie Nicolescu zdobył gola, teraz na dobrą okazję mieli szansę Polacy. Arkadiusz Milik wychodził dobrze do prostopadłej piłki, ale został powstrzymany, faul taktyczny, no i mamy żółtą kartkę. Zdaje się, Kraciun został nią ukarany. No, piłkarz znany z polskiej ekstraklasy, na co dzień występujący przecież w Puszczy czy Niepołomica, więc nim sędzia zagwiżdża po raz ostatni w tych pierwszych 45 minutach, biało-czerwoni jeszcze będą mieli stały fragment gry. Piłka ustawiona bliżej prawej strony boiska, gdzieś po środku między linią końcową a linią środkową połowy mołdawskiej drużyny. Piotr Zieliński jest przy piłce i Sebastian Szymański. Jednak Zieliński na raty. Zieliński, sprytnie rozegrana piłka, zagranie w pole karne. Jest jeszcze dośrodkowanie. Karol Świderski wywalczył futbolówkę, ale obok niego już trzech rywali. Jeszcze dośrodkował Świderski na głowę Arkadiusza Milika, ale napastnik Juventusu do futbolówki nie zdołał dojść. No i to była ostatnia akcja pierwszej części meczu. Polska niestety przegrywa z Mołdawią na PGE Narodowym 0-1. A jeszcze prawie 50 minut temu mówiliśmy o tym, że Polacy mają wszystko w swoich rękach. No i mają jeszcze, ale zostało im coraz mniej czasu. 45 minut. Na razie po pierwszej połowie Polska-Mołdawia 0-1. To Mateusz Warianka z PGE Narodowego. Mateuszu, bardzo dziękujemy za te informacje. A u nas w Trójce czas na odrobinę muzyki. Tori Amos, Sorta Fairy Tale. Na zegarze 25 minut i będzie godzina 20. Przypominam, numer telefonu do nas 2 2 7 3. We wszystkich, ale to absolutnie we wszystkich sprawach mogą Państwo do nas zadzwonić. Then it will be a lifelong thing, but I didn't know that we could break a silver lining. And I'm too sick, like a good book, I can't pull this deep in a sort of fairy tale with you. on the 101, the girl come undone. I tried to downplay it with a bit about us. He said you'd take it as long as I could. I could not erase. A good boom, I can't pull this deep end. This is sort of fairy tale with you. This is sort of fairy tale. This is sort of fairy tale with you. And I ride alongside, and I rode alongside them, and I rode alongside till you lost me there in the open road. A pretty nice day, and I put the hood right back where you could taste heaven perfectly, feel out the summer breeze. Didn't know when we'd be back in. I don't, didn't think we'd end up like this. And I'm too sick, like a good boom, I can't pull this deep. A fairy tale with you. Pierwsza połowa meczu Polska-Mołdawia na PGE Narodowym. Nie dla Polaków. Mołdawia prowadzi, zdobywając pierwszą bramkę i na razie jedyną w tym spotkaniu. Oto Państwa komentarz krótki, ale myślę, że dosadny do tego, co dzieje się na PGE Narodowym. No niestety naszym Polakom nie idzie. Szkoda śpiewać tą piosenkę Mieczysława Foga. To ostatnia niedziela, bo tak się nie stało w eliminacjach do Euro. Trójka. Trzeci Polskiego Radia. No, myślę, że na razie nie ma co jeszcze przesądzać. Kolejne 45 minut przed nami. Podejrzewam, że Polacy staną na nogi, powalczą jeszcze w tym spotkaniu. Tym bardziej, że wszystko, proszę Państwa, w naszych nogach i rękach, żeby pojechać na Euro. To jest wieczór pełen emocji, nie tylko sportowych, ale głównie politycznych. Poznaliśmy pierwsze wyniki sondażowe Exit Poll w wyborach parlamentarnych. Prawo i Sprawiedliwość wygrywa te wybory z wynikiem 36,8%. I my przenosimy się teraz do sztabu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości. Na miejscu nasz dziennikarz Karol Darmoros. Karolu, witaj. Dobry wieczór. Ponownie dobry wieczór. Na pewno emocje już pierwsze opadły, bo to 40 minut temu dowiedzieliśmy się o tych wynikach. O czym mówię? O czym rozmawiają politycy i sympatycy obecni na miejscu? Na pewno jest mowa o tym, że to czwarte zwycięstwo, w tym trzecie z rzędu, jeśli chodzi o wynik wyborów parlamentarnych. Tak te wyniki Exit Poll skomentował prezes PiS Jarosław Kaczyński. Ale z drugiej strony jest oczywiście rozmowa i refleksja na temat tego, co znaczą te wyniki, bo według Exit Poll to opozycyjna koalicja KO, Trzecia Droga, Lewica ma większość. Według przeliczenia Ipsos to 248 mandatów dla tej opozycyjnej koalicji. PiS w tym przeliczeniu ma 200 mandatów. Jarosław Kaczyński przyznał, że jeszcze nie wiadomo, kto będzie sprawował władzę. Jak mówił, niezależnie od tego, czy będzie to jego formacja, to tu cytat: nie pozwolimy na to, by Polskę zdradzono. Uczynimy także wszystko, co jest możliwe, by mimo wszystko nasz program, mimo tej koalicji, która jest przeciw nam, był dalej realizowany. I to nie jest w tej chwili droga zamknięta. Pamiętajcie o tym. Pamiętajcie o tym, że przed nami jeszcze dni walki, dni różnego rodzaju napięć. Te najczęstsze komentarze na gorąco dotyczą tego, z kim ewentualnie PiS mógłby stworzyć koalicję. Konfederacja według Exit Poll zdobyła 12 mandatów, a więc znacznie poniżej sondażowych notowań i oczekiwań polityków tej formacji. Zatem Prawo i Sprawiedliwość musiałoby szukać poparcia wśród i tu najczęściej pada nazwa PSL, a więc części trzeciej drogi. Czekamy teraz na dalszy rozwój wydarzeń, mówił Jarosław Kaczyński i dodawał, te wydarzenia mogą być ciekawe. Niezależnie od tego, jak to ostatecznie będzie, jaki będzie ostateczny rozkład głosów, bo tego tak naprawdę jeszcze w tej chwili nie wiemy, to uczynimy wszystko i powtarzam to, co Państwo tak chętnie powtarzacie. Zwyciężymy. Zanim jednak te konstelacje koalicyjne, uzgodnienia z prezydentem Andrzejem Dudą, który najpierw desygnuje nowego premiera, to jeszcze tej nocy czekamy na sondaż Late Poll, czyli bardziej dokładny pomiar tego, co uzyskali ankieterzy Ipsosu, a później już oficjalne wyniki Państwowej Komisji Wyborczej. To Karol Darmoros i siedziba Sztabu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości, które według pierwszego badania sondażowego Exit Poll po godzinie 21 poinformowało, że partia ta zwyciężyła w tegorocznych wyborach, ale przed nami, proszę Państwa, jeszcze konferencja prasowa Państwowej Komisji Wyborczej, to o godzinie 22 według tego planu, jaki wcześniej otrzymaliśmy. No i pewnie ciekawa, może i fascynująca nawet noc, to wszystko będzie się jeszcze prawdopodobnie, proszę Państwa, zmieniało. 17 minut i będzie godzina 22. To, co niezmienne w Trójce w Polskim Radiu, to muzyka. I ona już teraz zagości na antenie. I want you to get together, put your hands together one time, remember me, I'm the one who had your baby's eyes, remember me, I'm the one who had your baby's eyes, remember. Do godziny 22, a są, proszę Państwa, jeszcze takie miejsca w Polsce, gdzie Polacy czekają w kolejkach do lokali wyborczych, by oddać głos. To ciekawe, ale no, wynik, proszę Państwa, frekwencji pokazuje ogromne zainteresowanie tegorocznymi wyborami i wielką dojrzałość Polaków. 72,9% według badania Exit Poll. Tyle uprawnionych do głosowania, taki procent uprawnionych do głosowania wziął udział w tegorocznych wyborach. Drugi drugie ugrupowanie według sondażowego badania Exit Poll to Koalicja Obywatelska z wynikiem 31,6%. Zabieramy Państwa teraz do siedziby sztabu wyborczego Koalicji Obywatelskiej. Na miejscu Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, dobry wieczór, witaj ponownie. Jakie rozmowy, jakie wnioski, jakie puenty po tych 46 minutach od ogłoszenia Exit Polli? No tutaj przede wszystkim była wielka wrzawa, wielkie chyba słowa radości, okrzyki, piski wręcz można powiedzieć tuż po tym, jak te pierwsze sondażowe wyniki Exit Poll usłyszeli sympatycy, politycy, przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej. Sam lider Donald Tusk mówił, że jest najszczęśliwszym człowiekiem na ziemi. Stwierdził, że wygrała Polska, wygrała demokracja. Jeszcze rok temu przypomniał, że nikt nie wierzył w wygraną partii opozycyjnych. Donald Tusk stwierdził też, że jest od lat politykiem. Jest też sportowcem, ale jeszcze nigdy nie cieszył się tak bardzo z drugiego miejsca, bo tak się składa, że według tych sondażowych wyników, o czym zresztą mówiliśmy na naszej antenie, właśnie w tym nowym Sejmie to Koalicja Obywatelska razem z Trzecią Drogą i z Lewicą będzie mogła utworzyć nowy rząd i to chyba głównie teraz właśnie jest, jeszcze chwilę temu były to głównie tematy rozmów takich kuluarowych już, bo tutaj większość osób z Muzeum Etnograficznego już wyszła, poszli do swoich domów. Główni przedstawiciele partii Donalda Tuska pozostali jeszcze oczywiście na stanowiskach dziennikarzy. My zostaliśmy, bo Państwu relacjonujemy jeszcze to wszystko, co tutaj się działo od godziny 21. Zostały jeszcze biało-czerwone barwy, bo też one tutaj od początku były wyświetlane na telebimach. Został jeszcze duży telebim przed wejściem do Muzeum Etnograficznego. To dla tych ludzi, którzy nie zdążyli wejść do środka, jak wiemy, i w sztabie wyborczym Koalicji Obywatelskiej, ale też z tego, co słyszałam, podsłuchiwałam moich kolegów z Prawa i Sprawiedliwości, również tam był problem, żeby wejść. Tak dużo ludzi chciało się dostać i zobaczyć to wszystko z bliska, co się działo. No wielkie emocje, wielkie oczekiwanie, wielka radość. To tak chyba bym podsumowała to, co daje się tutaj czuć i dało się czuć przez ostatnie dwie godziny, odkąd tu jestem i odkąd obserwuję cały ten wieczór wyborczy w Koalicji Obywatelskiej. No i jeszcze oczekiwania na wyniki PKW, ale to dopiero wszystko przed nami, a później kwintesencja polityki, czyli szukanie stabilnej większości. Komu uda się ją stworzyć po tych wyborach? To wszystko, proszę Państwa, jeszcze przed nami. Agnieszka Drążkiewicz z Sztabu Wyborczego Koalicji Obywatelskiej. Bardzo dziękuję, Agnieszko, za Twoją relację. Spoglądam na zegar, 11 minut do godziny 22 na PGE Narodowym. Natomiast, proszę Państwa, emocje takie, bym powiedział, bardzo spokojne. Polacy przegrywają z reprezentacją Mołdawii 0-1. To trochę komplikuje sprawę w kwestii awansu biało-czerwonych na euro, bo wciąż drugie miejsce w naszej grupie w zasięgu, ale wszystko w naszych nogach i rękach biało-czerwonych. Mateusz Warianka tam dla Państwa zbiera najświeższe informacje. Już niebawem się także i z nim połączymy. Smoke alone. Trzecie miejsce według badania Exit Poll zajmuje Trzecia Droga z wynikiem 13%. W sztabie Trzeciej Drogi reakcji na ogłoszenie wyników Exit Poll obserwował Przemek Lis. Przemku, witaj. Poprosimy o te szczegóły i o relację tego, co się działo na miejscu. Dobry wieczór. W momencie, gdy na telebimach pojawiły się pierwsze sondażowe wyniki, w sztabie Trzeciej Drogi zapanowała euforia. Według wyników Exit Poll Koalicyjny Komitet Wyborczy zdobył 13% poparcia. Tuż po ich ogłoszeniu wyniki skomentowali liderzy PSL oraz Polski 2050. Władysław Kosiniak-Kamysz i Szymon Hołownia dziękowali wyborcom za głosy oraz wszystkim tym, którzy zaangażowani byli w pracę sztabu. Dziękujemy wam, że tak wiele osób zaufało dzisiaj nowemu pomysłowi, inicjatywie, która bez której demokracja by nie zwyciężyła. Na początku nie wszyscy wierzyli. Dalece nie wszyscy. Na te słowa, które wypowiedział Mahatma Gandhi, że najpierw cię pomijają, później się z ciebie śmieją, następnie z tobą walczą. Na finał wygrywasz. One się sprawdziły dla Trzeciej Drogi. W jednym z hoteli przy stołecznym rondzie Daszyńskiego, gdzie Trzecia Droga zorganizowała wieczór wyborczy, jest teraz głośno i tłoczno. Panuje dobry nastrój i wygląda na to, że przedstawiciele koalicji są zadowoleni z sondażowych wyników. Według wyników Exit Poll koalicja PSL i Polski 2050 może liczyć na 55 mandatów w Sejmie. Ze względu na wyjątkowo dużą frekwencję, wyniki oficjalne wyborów parlamentarnych mogą zauważalnie różnić się jednak od tych ogłoszonych dziś o 21. Dlatego obecni na miejscu zaznaczają, że emocje wcale nie opadły, jeszcze przez co najmniej kilkadziesiąt godzin będą utrzymywać się na bardzo wysokim poziomie. To Przemek Lis, który jest w sztabie wyborczej, w sztabie wyborczym Trzeciej Drogi. Przemku, bardzo dziękujemy za te relacje i za te informacje. Jeszcze szybciutko rzut oka na to, co się dzieje na PGE Narodowym. Rozpoczęła się druga połowa meczu Polska-Mołdawia. Wynik niezmienny. Biało-czerwoni przegrywają 0-1. How can life be what you want it to be? You're frozen when your heart's not open. proszę Państwa. 0-1 Polska, Mołdawia. Od razu przenosimy się na PGE Narodowy. No zdradziłem ten wynik, ale nie ma co tutaj ukrywać, Mateusz. Mateusz Warianka jest na miejscu. Co się dzieje pod bramką naszych rywali, Mateo? Czy atakujemy? Atakujemy, ale na razie bez skutku. Biało-czerwoni wyszli na drugą część spotkania wyjątkowo zmotywowani. Widać, że tam w szatni musiało kilka mocnych słów paść. Na razie nie padają niestety bramki na naszą korzyść, chociaż biało-czerwoni próbują, szczególnie z prawej strony boiska. Paweł Wszołek jest bardzo widoczny, wygrywa pojedynki 1-1. On też stara się dośrodkowywać. Mamy teraz kolejny stały fragment gry, rzut rożny. Zieliński dośrodkowuje w pole karne, znowu na 5 metr i znowu tam niewiele zabrakło, żeby do futbolówki doszedł Patryk Peda. No to już chyba 4. rzut rożny w tej drugiej części spotkania. Mamy 53. minutę meczu, więc no to pokazuje jasno i wyraźnie, że Polacy atakują, Polacy są przy piłce. Teraz uwaga, jest pad Karol Świderski, polu karny. Świderski strzela! Mamy 1-1! Karol Świderski wyrównuje stan tej rywalizacji. Fantastyczna akcja Polaków. No i też to, co jest takie znamienne, Karol Świderski błyskawicznie poleciał w ramiona Michała Probierza, selekcjonera reprezentacji Polski. Panowie znają się doskonale. Przecież Michał Probierz prowadził Karola Świderskiego jeszcze za czasów jego gry w Jagiellonii Białystok. Mamy remis 1-1. No i miejmy nadzieję, że ta bramka pobudzi Polaków i pójdą za ciosem. Też jeszcze warte odnotowania jest to, że Patryk Dziczek zszedł z boiska w przerwie, a jego miejsce zajął Bartosz Slisz. Polska 1, Mołdawia 1. Ależ emocje na PGE Narodowym. Mateusz Warianka, szczęście sprzyja lepszym. Mateusz, bardzo Ci dziękuję, proszę Państwa. No i dobrze, wracamy do gry. A u nas za chwilę serwis Trójki. Mogę spać, bo w głowie krąży milion spraw. Nieznośny gwar straconych szans. Chciałbym trafić wprost do miejsca, gdzie będę sam. Noc, za oknem świt. Nie zasnę już, tak będę tkwić. Myśli stos na kolejne dni. Zostawię tu i pójdę w miejsce, gdzie będę sam. Odetchnę wreszcie tam. Zamknę oczy i wsłucham się w kolejny dzień. Braknie tchu, oczy wlepiają mnie tchu. Uciekam z mocy jak najdalej stąd. Znowu trafię do mnie.